provar as loucuras, ativar novas possibilidades. Hã? De volta ao planeta dos macacos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é xa a quarta edição do Planeta dos Macacos, aqui em Radio Lariz ou em radiogaliza.net. Eu sou o Vítor Manuel Lourenço Pérez e, como em cada edição, vou estar acompanhado por Miguel Penas na secção Debate e Reflexão e pola Raquel Pérez em Histórias. Mas non vai ser tudo, porque no programa de hoxe vamos ter tamén convidado na sección Debate e Reflexión, que apresentaremos a seguir cando comezarmos precisamente esa sección. E aínda lembramos que hoxe o noso disco especial vai ser dunha banda, chamada Zuko 103, cuxa cantora Lilian Vieira é do Río de Xaneiro e grande parte dos seus membros son da Alemanha e dos Países Baixos. Eles teñen a súa sede na Europa, mas cantan quase sempre en portugués. Vamos hoxe ter conosco a súa música e as súas canzóns. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. Após a nosa sintonía trazida polo Xota Quest, iniciamos o programa con unha canzón do Zuko 103. Me deu tudo que podia, juntou coragem, euforia. Se E após os Zuco 103, vamos comezar xa a nosa sección debate e reflexión. Aquí a miña esquerda teño o Miguel Penas. Miguel, bon día, boa tarde ou boa noite, como sempre. Hola, Víctor Manuel, que tal? Bon día, boa tarde, boa noite a todos os nosos ouvintes. Temos de comentar o grande suceso da edición, da terceira edición do Planeta, no cual estiveste tú. E tú és unha das grandes estrelas, que saibas. E bom, enfrente temos un dos nosos convidados, Miguel Oxe, que vai debater nesta sección, é Rafael, é José Rafael do Ribocau. Ele é historiador e un grande coñecedor de todo o que ten a ver con a política internacional. Rafa, bon día, boa tarde, boa noite, e moito obrigado por estares aquí conosco. Moi boas, tanto a Miguel como a ti, e gracias por convidarme a esta tabla. Moito ben, pois antes de encetarmos a sección e falarmos dos temas que temos previsto para hoxe, eu simplemente quería salientar unha noticia que aconteceu en pasado día 7 de outubro, que ten a ver con tal vez o recorte das liberdades actuais no mundo. A noticia refer que o FBI aprendeu o SMI da Galicia e Portugal, entre outros. Os motivos da medida ainda eran descoñecidos no seu momento polos centros de media independentes. Conforme noticiaron eles propios, as autoridades americanas expediron unha orden federal para o escritorio da Rackspace dos Estados Unidos, exixindo que ela entregase equipamento do centro de media independente en Londres para a axencia requerente. A Rackspace é unha das provedoras de sites do SMI con sedes nos Estados Unidos e en Londres. Entre os colectivos afectados, como dicimos, estaban os de Galicia e Portugal, entre moitos outros do mundo. Os SMI, Miguel, son un lugar de encontro, digamos así, de debate na internet, de colectivos realmente alternativos que promoven un outro mundo, digamos así, non é? Sí, dicer que o CMI é coñecido popularmente como Indimedia, tal vez agora a xente non estaba a identificar indimedia.org, que é unha alternativa aos medias tradicionais e das grandes empresas, e que alén diso ten moitísimas seccións internacionais. Mesmo na península hai, ao menos penso eu que hai tres, o galego, o portugués e o catalán, e até o vasco, cuatro. Sí. Bom, pois simplemente queremos salientar esta noticia, desde aquí denunciarmos o acontecido e facermos votos para todo voltar cuanto antes á normalidade. E xa, hoxe vamos iniciar a sección. Eu simplemente vou facer unha introdución porque quero que o debate sexa un mau a mau entre o Miguel Penas e o noso convidado especial, o Rafa, tamén, non é? Vamos dividir en dous blocos a sección. No medio ouviremos unha canción do Suco 103. No primeiro, quería, Miguel, Rafa, que nos deseis as vosas impresões acerca, fundamentalmente, de dous asuntos. Un deles ten a ver, de respeito ao Congreso do Partido Popular Español. Hai que ter en conta que esa organización política ten na Galiza unha organización integrada nele, que é o Partido Popular Galego, e tamén nos interesa por iso, tendo en conta que, além disso, há moitos galegos que van estar nese chamado, non sei se comité central ou algo así, xunta directiva do Partido Popular. Gostaria que nos dese a vosa visión, como vai influir isto na política, tendo en conta, além que o outro día falábamos un algo a respeito dos posicionamentos que están a dar en diversos lugares da Europa, nos seos dos partidos, onde moitas veces non concordaban os militantes con a propia cúpula directiva. Neste caso, por exemplo, no acontecido con o Iraque, o Partido Popular acaba de referendar unánimemente a súa postura de apoio á invasión, de apoio a todo o que desenvolveron cando o goberno en España, non é? Por tanto, gostaría, repito máis unha vez, que analizases un algo iso, o que foi ese congreso, e tamén o que afecta un pouco aos intereses galegos. E a seguir, unhas pinceladas, se quiserdes, do que están tamén acontecendo nos Estados Unidos con esa campaña das eleições, non é? Desa repercusión mediática impresionante que está a ter en todos os lados. Aquí na Galiza estamos a ver nas televisões os debates ao vivo, todas as canetas están a transmitilos. No segundo bloco falaremos do Afeganistán, mas neste primeiro gostaria que fosen esos dous temas principais. E mesmo antes, un pequeno aponte, Miguel, falamos do Brasil tamén na pasada edición. Que aconteceu na primeira mão das eleições brasileiras? Bom, pois o que respeita ao Partido dos Trabalhadores, parece ser que non atinxiu o seu objetivo das 500 prefeituras. Penso que ficou pertinho das 400, non é? Sim, 394 na primeira mão, acho. e que ainda ten posibilidade, ten hipótese de atingir na segunda volta máis prefeitos. Mas bom, non sei, é difícil no Brasil, parece que é difícil pois que un partido controle todo, si, é enormemente grande. Xa está vendo que había máis de 5.000 prefeituras, e unha das organizacións políticas que máis ten non atinxen nin as 500, non? Impresionante. Si, eso ten a súa parte positiva tamén, non? É unha a concentración do poder político pois parece máis dificultosa, porque ademais estamos falando do Partido dos Traballadores, que debe ser o partido máis grande no Brasil, non hai outros partidos que estesen articulados por cima del. Bom, comentaremos máis en seguintes edicións a respecto da segunda MAU, a segunda volta das eleccións no Brasil, que decorrerán a finais deste mes. E agora xa entrando directamente en materia, o Congreso do Partido Popular Español. Rafa. Bueno, en primeiro lugar, pois decir que o Congreso do Partido Popular, para min, desde o meu punto de vista, non rematou. De feito, estamos vendo nestes días que o Congreso ten un continuo, que son os congresos rexionais. Un partido destas características de ámbito estatal, hai que pensar que ten un gran número, primeiro, de militantes e despois de apoio de sufraxio nas eleccións, en cualquera que se presente. Entonces, o que sí se veu, e todos os analistas en eso coinciden, é que este é o primeiro congreso pós-aznarista, con unhas eivas moi importantes, non? Con unhas eivas para esta organización política, que consolidar a un novo líder, un líder que ven de perder unhas eleccións, Mariano Rajoy, de Mariano Rajoy, neste caso, e un líder que do que temos que partir que foi designado por Aznar, é dicir, que non foi eleito por as bases. E a todo eso, un partido tan amplo como é a direita, hoxe unha direita española, que é o Partido Popular, que aglutina as distintas direitas que houve ao longo da historia. Desculpa, Rafa, o centro tamén estaría integrado no Partido Popular? Eu creo que o centro-direita está integrado no Partido Popular, pero neste momento é a parte minoritaria do Partido Popular. Así temos que ver que o Congreso empezou con Gallardón, cunha ponencia a proposta de Mariano Rajoy. Por qué? Porque é unha tendencia centrista que non podía quedar excluída e que marcou un comenzo de Congreso que é totalmente distinto ao que ao final rematou. Sí, de facto, o día seguinte, o Mayor Oreja, que foi o, por nosos ouvintes da lusofonía que tal vez non coñezan, foi ministro do Interior español, último candidato nas eleccións europeas, pois veo a, pois non sei, a desmentir todo o que dixera o Gallardón na primeira xornada do Congreso. O Gallardón na primeira xornada do Congreso falaba de bom, pois que algo tiveran de facer mal, porque senón non estarían na oposición. Pero hipótese o Gallardón de futuro ou non? Bueno, eso está por ver, non? O primeiro que ten que ocorrer é que Mariano Rajoy ten que salir fortalecido como líder do Partido Popular, que neste momento non está, está designado, pero primeiro tense que enfrentar os congresos rexionais, as eleccións galegas, que van ser unha pedra de toque moi importante. Eu acho que as vascas antes, non? As vascas posiblemente, home, nunca se sabe co presidente da Xunta de Galiza, non? Porque non é un home de, pero, non é un home de palabra. Mas eu creo que son cousas distintas, porque a Galiza é un graneiro electoral do Partido Popular, mentres que o País Vasco non é. Pero Galiza funciona como graneiro. Mas Rafa, mediáticamente eu acho que ten máis repercusión un resultado no País Vasco do que na Galiza. Bon, eu penso que un resultado negativo na Galiza tamén tería un grande impacto mediático. Un resultado negativo na Galiza poñería perder o xaque a Mariano Rajoy como líder do Partido Popular. E aí hai que ver as dúas tendencias que se están manifestando. Unha, esa que estaba primeira, de Ruiz Gallardón, que é alcalde de Madrid, que foi presidente da comunidade, enfrentado a actual presidente da comunidade, Esperanza Aguirre, que falando niso resolveuse hoxe a favor de Esperanza Aguirre. O Gallardón, sí, pero non perdamos, retirou a súa candidatura. A perspectiva xeral, non? O problema é que hai esa tendencia, que unha tendencia máis europeísta, máis de centro frente, frente a outra direita, que é a que representa Aznar, que é a que representa o secretario xeral, o señor Acebes, moi coñecido, eu supoño que no mundo, por as súas mentiras durante o 11M. Sí, eu que fai. E eu creo que hai dúas posturas claras, o continuismo da Aznar e un novo. Bom, isto entón, da xente que hai un continuismo respecto, vos analizáis iso, non? Un continuismo, viuse con ese apoio unánime de respecto á política, por exemplo, exterior que realizou o goberno Aznar. Eu creo que sí, e sobre todo Mariano Rajoy traballa cun lastre, que é o lastre que deixa por un lado, hai que Aznar. Por un lado, eu pregunto-vos, por un lado é bon, o Partido Popular non engana, dizer, por outro lado, podemos dizer que non recoñecen un erro que posiblemente tiveron. Bom, mas eu penso que isto son procesos que teñen un percorrido máis longo, non é do día para a noite. Por exemplo, se lembrais, o Partido Popular, cando chegou ao goberno no ano 96, digamos que xente como Álvarez Cascos foron colocados en ministerios e vicepresidencias de primeiro orde, e depois foi xente que foi desaparecendo e aparecendo outros novos elementos. Non sabemos se Mariano Rajoy vai facer o mesmo. Claro, o que sería un pouco desorientador para a masa social do Partido Popular sería agora pois quitar de aí a toda a xente que estaba levando o Partido Popular, o sea, pegar un como unha volcaxe. Precisamente niso é no que eu gostaria tamén, para acabarmos con esta breve análise do que aconteceu, a respecto da Galiza. A Galiza, o que se vendeu aquí nos media galegos foi que a Galiza tiña unha grande presenza na nova xunta directiva. Esa presenza, imagino, que ten a ver con eses apoios ao Rajoy, descabezando aquela hipotética tamén alternativa que se quería dar na Galiza, Viña, Baltar, etc. Vos como achais que pode afectar a Galiza, ao Partido Popular Galego, este congreso do Partido Popular Español? Si no Partido Popular a nivel español hai dúas tendencias, unha máis conservadora e unha máis centrada, podemos dicir, entre aspas, na Galiza é totalmente distinto. Eu creo que hai dúas tendencias no Partido Popular, que a xente do mundo urbano, que son os chamados os do birrete, e os do mundo rural, que son os das boinas. O que si non cabe dúbida que hai unha gran crisis dentro do PP galego, non só xa no seu presidente, non temas de saúde e en posible continuidade, e máis, eu hasta neste momento diría como posible candidato cara a xunta, co que está a acontecer. Non temos todas as claves, porque as claves dentro dos partidos políticos hai que vivilas dentro e hai que estar dentro das cúpulas de poder para coñecelas a fondo, pero eu creo que o Partido Popular está na Galiza un dos seus peores momentos. E eu creo que ten que ser aproveitado nas vindeiras eleccións para que hoxe as organizacións, tanto PSOE, BNG como PSOE, arrebatar o poder. Tú achas que efectivamente pode haber unha alternativa real na Galiza? Eu creo que sí, que neste momento pode haber unha alternativa real. Quen capitanea esa alternativa, eso dirán os votantes, pero eu creo que neste momento o Partido Popular está nos seus peores momentos, sobre todo esa flebeza que teñen, e ademais está claro, os votantes sempre castigan os partidos que teñen o mal de votar os seus problemas cara fora, e eso non lles gosta á cidadanía e acabas castigando nas urnas, queiramos ou non, é así. Eu creo que neste momento, aparte, está perdendo, bueno, creo que hai un problema demográfico moi grande que todos coñecemos dentro da Galiza, e iso tamén vai afectar ao Partido Popular, non cabe dúbida. Bom, a respecto disto do que é a propia Galiza, eu estou certo que en próximas edicións vamos tocar o asunto, igual de que tocaremos o asunto do País Vasco. O debate reflexión internacional, por tanto, estará presente tamén esas edicións, esas posibles alternativas. Non sei se Miguel quer apontar un algo máis, afundar un algo máis no que di respecto ao asunto do Partido Popular, mas gostaría que antes de darmos cabo este primeiro bloco do debate de reflexión, porque estamos xa con o tempo cumprido, non é? Gostaría que, pois iso, se Miguel quer dizer algo, senón unha breve análise, unha breve opinión do que están a ser, o que comentábamos antes, as eleccións estadounidenses. Miguel, algo máis a respeito do Partido Nada, Popular? Do PP, un breve apuntamento, só que eu teño a sensación, o que pasa que concordo co Rafa en que para saber o que acontece dentro dun partido político hai que estar dentro del realmente. Desde fora podemos apontar tendencias ou sensacións que nos dan. A min dá a sensación de que hai dous partidos populares. Hai moitas familias na direita española, desde os liberais até os demócratas cristianos, até os que veñen máis directamente desde o falanxismo, desde o fascismo, non? Totalmente de acordo. E eu penso que aquí a cuestión é entre unha direita máis civilizada e unha direita menos civilizada. Hai xente que pensa, e nesto aquí, por exemplo, metería o Gallardón ou o Piqué e tal vez o Rajoy, xa veremos, que pensa que a direita ten que ser máis civilizada, porque senón chegas unhos momentos de tensión como os últimos meses do goberno de Aznar, que lembremos que aquí no Estado español estábamos realmente nunha situación pois de quase dunha quase ditadura, non? E hai outra direita que penso que alén diso máis centralista, que quer continuar pois o que é a tradición da direita máis autoritaria e menos respeitosa tanto coas liberdades políticas como coas liberdades individuais. Muy bien. Un apuntamento a respecto de Estados Unidos, Rafa. Un apuntamento dos Estados Unidos é que podemos dicir que vai un ano Kerry estaba moi por trás do Bush, Bush, en este momento está por diante. Rematado, quen influí máis? Os debates nos quais os tres debates onte mesmo foi este programa estamos a gravar, queremos dicelo un día 14 de outubro. Onte foi o do último debate que vai haber antes de 2 de novembro, que é a data marcada para as eleições, e influíron máis iso ou o panorama internacional que demostrou o erro de cálculo dos Estados Unidos? A ver, claro. Eu penso que é o primeiro punto, non? Eu creo que son os debates televisivos. Influí tanto na sociedade americana, entón. Na sociedade americana os debates televisivos son peza crucial na campaña electoral. Se os debates televisivos prácticamente non cabe duda, non coñeceríamos os candidatos, os propios americanos non coñecerían os candidatos, nin coñecerían as súas propostas. En política exterior hai unha parte que se influye dentro do electorado, pero non é tanto como nos creemos. Por cicais, os americanos na política exterior está máis vinculada á súa política interior, é dicir, a súa sensación de seguridade. Sí, sí. En este momento esa sensación de seguridade a teñen, e con respecto a outros enfrentamentos bélicos que ten tido Estados Unidos, parece ser, todo indica eso, que os mortos que están chegando a Estados Unidos das baixas no Iraque son mitigadas en certa maneira, e non son como pasou na guerra do Vietnam, que creaba un gran shock dentro da poboación. Entonces eu creo que os debates televisivos neste momento son fundamentais, despois as propostas, eso non cabe dúbida, pero todo está por ver, está por ver, porque eso non implica que tendo máis votos se poda gañar as eleccións. E que has convidado, xa o dicemos, ao día seguinte ás eleccións, cando a seguinte edición que tivermos do Planeta vamos falar alargadamente a respecto do acontecido nesas eleccións americanas e da súa influencia no futuro no mundo, non é? Miguel, un algo a respecto deso? Sí, bom, eu hoxe estive a mirar un pouquiño o terceiro debate e é realmente curioso, cando menos, como son os debates. A min cos norteamericanos pásame que pareceme cousas, moitas das súas cousas do seu día a día pareceme curioso. Se alguén viu o terceiro debate, os dous ian cun traxe igual, o seu fato era igual, azul. Sí, tamén os cenarios sempre con fundo azul, A camisa era igual. E o mellor de todo é que a garabata era exactamente igual, vermella, con os pontos nun vermello que brillaba, era algo, mas estaban vestidos iguais, era incrível. Depois é evidente, home, eu penso que nos debates están axudando moito o Kerry, porque vese que é un político máis preparado que o Bush. Mellor oratoria, é o que eu percibi tamén, non é? Parece ser que estaba no clube de debate destes que teñen as universidades norteamericanas. Ademais falamos dun home que leva 20 anos na política. Bueno, que... a pesar disso, eu creo que tamén é máis inteligente que vos. Eso non cabe dúbida. Eu penso que tampouco tiño o patamar moi elevado para poder superalo, non? Depois sobre as eleições, bom, parece o sistema, o que pasa nos Estados Unidos é que un goberno tan presidencialista, Tanto, tanto que de facto non hai líder de oposición nin figura referente na oposición. Unha vez que acaba un proceso electoral, a oposición non elixe ate, non ten presenza, prácticamente non. E aínda así, aínda sendo un proceso, un sistema tan presidencialista, non se escolle directamente o presidente. Iso é realmente incrível. Bom, vamos facer unha pequena pausa e vamos ouvir un algo Suco 103 e a volta no segundo bloco do debate e reflexión aquí no planeta dos macacos, o asunto do Afeganistán. Ok? Sí, moito ben. Se levanta, sacode a poeira e até canta. Tanta coisa pra aprender, tanta coisa pra esquecer. Quem caiu já se levanta. Após o Estuco 103, este Brasil Electro, vamos con esta segunda parte do debate e reflexión que vai estar dedicado a Afeganistán. Miguel pede a palabra. Miguel, o Estuco 103 que estiveron ano pasado na Galiza, podemos ouvilos en directo. É certo, foi no festival, non é? Si, no festival, o 25 de xullo. Moito bom. Do ano pasado. Moito bom. Pois do Afeganistán, teño dicelo, o Rafa é un grande especialista, sabe moito a respeito do Afeganistán. Por tanto, bueno, gostaría en primeiro lugar que nos abrisen o debate. Gostaría, evidentemente, que fose na fase desas eleições que houve, tamén que na fase de qual é a situación atual do Afeganistán. Há 15 días, nunha das anteriores edicións do Planeta, noticiábamos que os Mujahidin controlaban ainda parte do territorio mesmo. En fin, un algo a respeito, Rafa. Bueno, en primeiro lugar, quero dicir que non son experto en nada, non? Ninguén é experto en nada, non? eu teño uns lixeiros conocementos como tes ti, Vítor, e como te Miguel, e por iso estamos aquí, imos falar, imos dar as nosas opinións, mas eu creo que os nosos ouvintes tamén son especialistas neste tema, porque entre outras cousas siguen todos os días os xornais, siguen os as televisións, ouven a radio, e iso tamén é importante, que iso que dá coñecemento. A rectificación ou máis ou aceita. Bueno, eu creo que en primeiro lugar en primeiro lugar o que temos que exactamente, aceite con C, eh. En primeiro lugar, eu creo que o que temos que é situar Afganistán, non? Situálo primeiramente xeográficamente, non? Afganistán é un territorio que está situado na Asia Central. É un territorio que sempre estuvo moi codiciado por as potencias occidentais. E temos que pensar que foi a creación, a través da súa incorporación á corona británica, no 1919 constituíse como un estado. Un estado que, hai que dicilo, é a primeira vez que ten eleccións cun sistema democrático. Entonces, estando no lugar que está, rodeado por repúblicas soviéticas, é dicir, o antigo imperio ruso, o imperio zarista ruso, sí, ¿no? Por outra banda, limita con Irán, que temos que recordar que foi parte de territorio do Imperio Otomano, uh-huh, antes da súa independencia. Está unha franxa pequena ca China e outra parte con Pakistán, parte tamén antes da súa segregación e da súa dependencia, parte da coroa británica. É dicir, o Afganistán hoxe é un estado que está encaixonado dentro dunha zona xeoestratégica que cara este século XXI que ven vai ter moitísima relevancia. Xa o ten hoxe porque a zona que controla no norte do Afganistán os oleoductos que abastecen do Irán a China, das repúblicas exsoviéticas do Uzbekistán e Turkmenistán, Taxiquistán. É dicir, é unha zona hoxe que vai ser o cerne máis importante da neste século XXI da xeopolítica asiática e posiblemente mundial, uh-huh. Miguel. Sí, bom, introducir tamén outro dado aí ao respecto de que o Afeganistán tamén ten unha grande diversidade étnica e sí, é certo. A súa etnia, a etnia maioritaria, os pastuns, penso que tamén son a maioritaria no Pakistán, e senón son, é unha das grandes etnias do Pakistán tamén. Con isto tamén ligamos un pouco que falábamos hai unhas semanas de que tamén na Asia as potencias coloniais tamén criaron estados artificiais, porque o Afeganistán, falábamos disso outro día respecto no Sudán, na África, non? Sí, no Sudán, o que é toda a África. O Afeganistán posiblemente non, eu para complementar o que está dicindo Miguel, eso non cabe dúbida, porque temos que pensar que a súa composición étnica dos pastún representa un 52,3%. Sí, a maioría, de porcentaxe, é a maioría. Pero despois temos tallicos, sí, que son o 20%. Tallicos que son a minoría, digamos, irredenta de Taxiquistán. Exactamente. Taxiquistán tamén becos, que tamén é o mesmo, un 8%. Despois hai unha minoría que son os azaras, que serían máis ben os descendentes dos persas, sí, están temos un 7% de nómadas, que son outra serie de tribos. E o relacionamento entre eles é moi complexo. É moi complexo porque estamos falando dun estado artificial. Okay. Nun estado artificial onde teñen que convivir unha serie de culturas, unha serie de linguas e unha serie de etnias, sí, que son moi diferentes entre elas. Algo que estamos máis afeitos tal vez na África. Bueno, na África, no, este tipo de creación de estados, sí, artificiais, en principio en Asia é menos común, mas vemos que tamén se dá, non? Solo para completar o dado, pois é dicir que Afganistán, a xente que se coloque, se ubique territorialmente, é máis grande que a Franza, un chisco máis grande que a Franza, enormes, sí. E despois é un país que ten 20 linguas ou dialectos diferentes, aínda que o mayoritario é o pastún ou persa, non? E a respecto iso, depois da intervención militar, da invasión, da guerra promovida polos Estados Unidos aí, qual é a evolución, que significado teñen estas últimas eleições e qual é a situación actual? Mudou tanto no Afeganistán? O único que interesa é o que fala por Rafa antes, que é a zona xeoestratégica. O que achai vos? Non sabemos ainda a día de hoxe quen é o gañador, imagino que tardará ainda un tempo. Rafa. Bueno, a ver, temos que partir de dúas cousas. Primeiro, a primeira cousa da que temos que partir é que foron as primeiras, como dixen antes, as primeiras eleccións estilo democrático que se fixeron desde a súa independencia en 1919. Isto xa por si é un feito importante. Mas, tú, desculpa, Rafa, cualificas de democráticas realmente? Eu penso que sí. Eu penso que sí porque é comparable a calquera eleccións democráticas en calquera lado. Certo que se diron irregularidades, pero que proceso electoral non ten irregularidades? Acaso na Galiza non hai irregularidades? Acaso no Estado español non hai irregularidades? Acaso na Francia non hai irregularidades? Acaso nos Estados Unidos non hai irregularidades? Está en parámetros normais. Quero dicir, sobre todo, parámetros normais no que entendemos en democracia participativa. Temos que pensar que, aparte do Afganistán, non ven dunha guerra reciente por a intervención dos Estados Unidos, sino ven dun réximen talibán que estaba apoiado maioritariamente por un sector fortemente ideoloxizado e armado. Ven, a súa vez, ven dunha resistencia contra a invasión soviética e o goberno comunista apoiados, isto hai que dicilo, uh-huh, e patrocinados esta resistencia polos Estados Unidos, sí, que se lle foi da mao e que apoiaron os talibáns, e cunha guerra intestina ao longo da súa historia, que, é dicir, o país eu creo que non coñeceu momentos de paz nunca. Sí. Sí. A isto temos que sumar, pois, que estas eleccións por sí son importantes. O resultado delas está por ver porque non o coñecemos aínda, pero só por decirvos a cantidad de xente que se inscribiu para votar, porque votaron dos que viven en Afganistán 10 millóns de persoas, máis 2.300.000 persoas que están hoxe exiliados nos países limítrofes, no caso do Irán ou no caso do Pakistán, maioritariamente, non? Hai que pensar na dimensión do electoral cando se está falando de 5.000 colexios electorais. A OSCE ten 2.300 observadores e neste momento solo hai 10 colexios investigados e hai 1.000.000 de votantes que xa participaron activamente e que están xa recontados. É dicir, que é algo impresionante. Despois hai que falar que hai 14, hai 18 candidatos e isto ten unha importancia moi grande para un país relativamente sin tradición democrática, é dicir, sin tradición, sí, democrática ningunha, que é a primeira vez que se enfrenta a un proceso electoral. Entón, Miguel, de todos xeitos, eu penso que hai que ser prudente en todos os temas que tocan os Estados Unidos, porque é realmente, o dá bastante... Eu, desculpa, Miguel, que falo dos Estados Unidos, e dixervos precisamente que quasi podemos saber o que está acontecendo no Afganistán, o que vai acontecer no Iraque, nas forzas do Iraque. O Afganistán é un experimento? Bom, primeiro hai que denunciar un pouco o apagón informativo que estamos a ter ao respecto do Afganistán desde... sobre todo desde que comezou a guerra do Iraque, que se apagou bastantes informacións de ali. Depois, as eleições, sí, en principio podense valorar como un avance ao respecto da situación anterior. O que pasa é que temos tamén que analizar por que se dá a situación anterior e por que triunfa un réximen como o talibán. Porque aí os Estados Unidos simplemente non son inocentes. E hoxe a presentar como valedor da súa política exterior que hoxe as mulleres no Afganistán poden votar e que antes non podían, antes non podían pola vosa culpa, tamén pola culpa dos Estados Unidos, que foron uns dos principais instigadores do fundamentalismo islámico para combatir naquel momento. É unha última questão. Eu creo que podemos entrar aí ao fío, sí, do comentario de Miguel. Non cabe dúbida que o primer beneficiado de que se celebren eleccións son os Estados Unidos. Os Estados Unidos pues, somos... afeita, o do Afeganistán afeita, por exemplo, nas eleições que está a ver unha campaña entre sí, eu disculpai, mas eu estive a ver o debate de ontem, acompañaron algo, e o Afeganistán non saiu ni ninguna sí, no, línea. Saiu nun dos debates, saiu que... Saiu o Irak sai. No, mas tamén saiu que o Afeganistán hoxe ten eleições, os republicanos se apresentan como unha... Un facto deles, sí. Unha vitoria deles, non? Como é unha vitoria unha bala na súa política exterior. É unha bala na súa política exterior. E non cabe dúbida que incluso... Bush dixo que Afganistán hoxe é un país libre. Por que? Porque ser con Iraque o día de mañá. Eu só dixo porque tuve eleccións. Eu creo que Afganistán non é libre. Pero máis eles, cara a súa opinión pública, están vendendo así. É máis, eu pode, con toda probabilidade, o candidato gañador é o actual presidente interino, sí, e vai ser Karzai, porque é o candidato dos Estados Unidos. É o apoiado polos Estados Unidos. Hai que pensar que son unhas eleccións que están supervisadas por soldados da OTAN, é dicir, non só norteamericanos, sino tamén do sí. conglomerado europeo, e que hoxe falar de liberdade en Afganistán, onde hai exércitos de señores da guerra con 100.000 homes armados que de facto son presidentes e señores nos seus territorios, que controlan as armas, que controlan o mercado do opio, que controlan sí. as poboacións. Digamos que non é tan noticiado como dirá, que a situación é semellante. É semellante, eu creo que sí. Mas tamén pensamos un poquinho porque chega a Afganistán esta situación. Cando comeza a guerra en Afganistán? Depois dos atentados en Nova York. É dicer, o das Torres Xemias. Os Estados Unidos interesa de Afganistán porque os talibán xa levaban uns cuantos anos. Xa tiñamos ouvido auténticas... Sabíamos o que pasaba coa muller no Afganistán. Sabíamoslo nós, sabía a administración americana, evidentemente. Sabíamos o que estaban a facer, pois... con todas as minorías, sabíamos o que era iso. É máis, eles sabían que Bin Laden residía no Afganistán. Até sabían porque Osama Bin Laden era xa buscado pola CIA desde antes. E tú isto que estás a contar, eu pregunto, a posición da Unión Europea, é dicir, que importante a Unión Europea, o Zapatero acaba de enviar tropas, o Zapatero, o presidente español enviou agora tropas ao Afganistán, non as enviou ao Iraque. Aí é unha segunda cuestión, non? Eu neste como momento... europeo, realmente sinto-me perdido neste mundo. Eu como europeo dá-me a sensación de que a Unión Europea non ten unha política exterior común. Eso, quitando iso que iso é unha verdade como un templo, non cabe dúbida de que... E que é necesaria, además. Os Estados Unidos non pode ter aberto frentes de batalla en todos os lados do mundo. Solución: se empreza a guerra de Irak, ten que retirar tropas do Afganistán. Entonces é cando entra a OTAN europea, é dicir, cando entra Europa. Europa tamén neste proceso se xoga o seu prestixo. Non podemos esquecer eso, Nestas eleccións é moi importante a presencia de Europa. A OTAN, que tamén pediu o goberno norteamericano que entrase no Iraque. O que si non cabe dúbida é que xa cambiou moito a política exterior europea, porque non sei se aínda onte ou antonte os Estados Unidos pediulle a OTAN que se unificaran todas as forzas, e os europeos, aínda estando dentro da OTAN, non queren unificar todas as forzas baixo o mandato norteamericano, aínda que hoxe hai un mandato da ONU pa permanecer no Afganistán. É dicir, que se empezan a abrir camiños de esperanza, e eu creo que o problema de Europa con respecto a Afganistán, ou Iraque, ou cualquier outra parte do mundo, é que carece dunha unidade de política exterior, e sobre todo carece dunha política de defensa común, que eso é moi importante para actuar no mundo, ou para intervir no mundo. Moito bon. O noso tempo está xa ultrapasado, dá para moito máis o debate. O Miguel Penas, como sempre, estará aquí en próximas edicións do Debate Reflexión no Planeta. E o Rafa vai, estou certo, tamén colaborar connosco periódicamente se ele aceitar, non é? Pois moitas gracias, e cando vos queirades, eu estou a vosso dispor. Moito bom, Miguel. Obrigado a todos os nosos ouvintes, esperámolo nas próximas edicións do Planeta dos Macacos. Moito ben, pois nós vamos a continuar con o programa habitual. A seguinte sección, historias da Mao, da Raquel Pérez. Entre tanto, un algo de música do disco especial Os Zuko 103. Mas eu comprei um telefone, mas essa empresa que eu não vou dizer o nome, mas que tá montando todo mundo na mão, e que tem mágica maçã na Procon. Fiquei mais frustrada Estás en Radio Yadid 107.2 da FM. Planeta dos Macacos. E abrimos xa a nosa segunda sección do programa, a sección Historias, con lendas, traizóns e contos lusófonos que nos traz Raquel Pérez. Hoxe cunha lenda do Brasil, a lenda da mandioca, ambientada no mundo dos indios tupis. Precisamente na lenda aparecen personaxes do mundo tupi como o grande curandeiro Paxé, e tamén unha das construcións típicas a oca, imprescindível sabermos isto para a comprensión, a perfeita comprensión da lenda. Unha lenda que tomamos do sitio de internet O Sotón da Tía Inés, na sección que teñen destinada precisamente á recuperación de lendas, e na cual participa a Escola PSA do Brasil. Deixámonos xa con Raquel Pérez e a lenda da mandioca. Nasceu unha indiaxiña linda e a mai e o pai tupis espantáranse. Como é branquiña esta crianza? Chamarana de Maní. Comía pouco e pouco vivía. Maní parecía esconder un misterio. Unha bela mañá, Maní non se levantou da rede. O paxé deu ervas e bebidas á menina. Maní sorría, moito doente, mas sen dores. E sorrindo, Maní morreu. Os pais enterrarana dentro da propia oca e regaran a súa cova con agua, como era costume dos indios tupis, mas tamén con moitas lágrimas de saudade. Un día perceberan que do túmulo de Maní rompía unha plantiña verde e vizosa. A plantiña, descoñecida, crescía depresa. Poucas lúas se pasaran e ela estaba alta, con un caule forte que ate facía a terra rachar ao redor. «Vamos cavar», comentou a mãe de Maní. Cavaron un pouco e, á flor da terra, viran unhas raíces grosas e morenas, coa seda cor dos curumins, nome que dan aos indiosiños. Mas sob a casquiña marrón, lá estaba a polpa branquiña, coa seda cor de Maní. «Vamos chamala de Maní Oca», resolveran os indios. Transformaran a planta en alimento, e até hoxe, entre os indios do norte e do centro do Brasil, este é un alimento moito importante. En todo o Brasil, e non só, que non gosta da mandioca. nosso neném tá chorando, tá chorando, tá chorando, querendo mamar. E você sabe muito bem que logo mais eu tenho que trabalhar. Eu já não posso mais chegar atrasado e nem pensar em faltar, pois o novo gerente não é lá muito meu amigo. E depois, como é que eu posso comprando e dando perigos? Novas sandálias pra você, samba. Estás a ouvir radiogaliza.net, a radio da Galiza para o mundo. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as ruas colladas de tanto como chove. Planeta dos Macacos. E vamos xa con o noticiario da lingua. Nesta semana tracemos os seguintes destaques. Fundamental traballo sobre xirias galegas merece sobresaliente cun Auden. O barallete, o verbo dos arguinas e o verbo dos xingreiros, isto é, as falas gremiais dos amoladores, canteiros e músicos, respectivamente, son algunhas das 28 xirias estudadas pelo profesor Xorxe Rodríguez Gómez, membro da Comisión Lingüística da GAL, na súa tese de doutoramento brillantemente defendida na mañá de 4 de outubro na Universidade de Vigo e que mereceu de parte do Tribunal un sobresaliente cum laude, a máxima cualificación posible. Trátase do máis pormenorizado estudo sobre xiria realizado até o momento. Até hoxe, os únicos estudos que existían eran parciais e feitos por amadores e en xeral persoas alleas á filoloxía. Con isto, o xa doutor Rodríguez Gómez convértese no maior especialista da Galiza e poderíamos dicer que da Península Ibérica en xirias ou falas gremiais. A tese, xa un referente obrigado neste asunto, leva por título Estudo comparativo da formación de xirias gremiais galegas e castellanas. Por outro lado, a Biblioteca Municipal de Valença recebe a mostra Maletas Viaxeiras de Cultura Galega durante o mes de outubro, no ámbito do proxecto Culturas en Fronteiras. As maletas viaxeiras tracen da Galiza até Valenza unha mostra da súa cultura, artes e tradicións, tendo por base os libros, a música e os vídeos. Son seis maletas con seis lotes de varios estilos literarios: prosa, poesía, ficción, ensaio, literatura infantil, literatura juvenil e aínda vídeos e CDs. Material que está disponible para consulta na Biblioteca Valenciana. As maletas viaxeiras insérense no proxecto Culturas en Fronteiras, que ten como principal obxectivo o intercambio de culturas entre o norte de Portugal e a Galiza. Intercambios que pasan non só pelo campo literario, mas tamén se traducen na realización de varios espectáculos de música, teatro e danza nas dúas rexións. En Valenza esteve programado, no ámbito deste proxecto, un encontro con o escritor Miguel Vázquez Freire, no próximo día 15 de outubro, na Biblioteca Municipal. As maletas viaxeiras son unha iniciativa da Xunta de Galiza e da Delegación Regional da Cultura do Norte, e contan con a colaboración da Cámara Municipal de Valenza. E xa, unha noticia que refere aquela que acontece noutras linguas no planeta. Axentes da policía da rexión de Belgorod, na parte occidental da Rusia, impuxeron xa multas a persoas que proferiron palabróns en público. Segundo os axentes, que falan dunha resposta positiva por parte da población, os xóvenes terán xa comezado a cuidar máis a súa lingua, unha vez que as sanzóns poden chegar a atingir máis de 40 euros, dependendo do lugar e do momento en que o palabrón for preferido. A sanzón máis elevada corresponde ao palabrón pronunciado perante persoas idosas ou crianzas. A campaña anti-palabróns inclui concursos de cartaces, anuncios de TVs e bandas deseñadas, tudo con o alvo de limpar a lingua rusa. E foi iniciada polo gobernador da rexión de Belgorod, Eugeni Savchenko, partidario do presidente Putin. Até agora, quase 2.500 persoas, a maior parte delas de 30 anos, foron xa penalizadas. En conxunto recadáronse quase 50.000 euros, mas aínda non se rexistaron ingresos na prisión por tal causa. A pesar da popularidade de que supostamente desfrutaría tal campaña, o xornal Gazeta da Rusia recolle testemunhos de algúns xovens a manifestaren a súa oposición á medida. É tudo por enquanto. Na próxima edición do Planeta, máis acerca do noticiario da lingua e a actualidade cultural de destaque. E con o noticiario da lingua encerramos esta cuarta edición do Planeta dos Macacos. Nos deixámolos por enquanto, apenas con a música xa do Zuco 103, e aguardamos que estexan connosco aquí na próxima edición, se máis unha vez gostaron desta. Até a próxima, pasen o mellor posible. do xingamento vem na cabeça da gente quando vem tanto tormento. Se a gente abre a boca, a gente acaba percebendo que quando se toma tempo pra falar e pra pensar, a gente fica mais contente.